dore con di lam a che se fare vesti ora mo vesti ri ma la ma rissam ri con di lam a che vesti rumo vesti ri ma la mo rissam ti poram Ti vorrò un messi che ti devori, ma la fatica sa darmi ora. Że w Wilanie kręci się westerny, pewnie już wszyscy wiedzą dzięki filmom Nega Hejdara Jamaliego, ale że na polu muzycznym także Iran miał coś do powiedzenia w tym temacie, to chyba uświadamia nas dopiero Hengamy Yashar. Jeszcze jeden wykonawca, myślę, że w Radiu Teheran bardzo dobrze znany, ale w repertuarze, którego pewnie nikt się po nim nie spodziewał, no ale sytuacja jest dość prosta i można wręcz powiedzieć, że zrozumiała. Kurosz Yagmai, człowiek, który w latach 70. Nagrał raptem 4 single, ale stał się wykonawcą niezwykle popularnym, ponieważ no, grającym tak jak nikt w Iranie w tamtym czasie nie grał, czyli tak dość ciężko, psychodelicznie, choć oczywiście po irańsku lirycznie. Po rewolucji śpiewać mu zabroniono. Dopiero całkiem niedawno, w ubiegłym roku, ukazała się jego płyta i to też nie w Iranie, ale dzięki zagranicznej wytwórni. A w tym czasie Kurosz Jagmai, no, z czegoś oczywiście musiał żyć. W roku 2003 ukazała się jego płyta z piosenkami dla dzieci. To taki zbiór opowiastek. Tam dzieci sobie gdzieś śpiewają piosenki do Boga. Oczywiście przy okazji, jak to po irańskiej rewolucji, jest tu też jedna piosenka, w której mam wrażenie, że to sam Kurosz Jagmai swoim głosem będzie przestrzegał dzieci, żeby nie bawiły się na ulicy. بچه ها هیچ میدونین خیابون که محل رفت و آمد ماشین و موتور و اصولاً وسائل نقلیه است جای مناسبی برای بازی نیست؟ چرا که اگه شما بدون توجه توی خیابون مشغول بازی باشین و خدای نکرده براتون حادثه ای اتفاق بیفته هم خودتون گرفتار کردین و هم دیگرانو پس یادتون باشه خیابون جای بازی نیست بهتره محل مناسبی رو برای بازی خودتون انتخاب کنین No i kończyć będziemy powoli nasz przegląd piosenek dla dzieci z czymś nieco bardziej współczesnym. Mam wrażenie, że fani Kurosza, jak mojego, a tych wiem, że wśród słuchaczy Radia Teheran zdecydowanie nie brakuje, mogą się poczuć lekko zafrapowani. Postaram się zatrzeć to wrażenie dość szybko zupełnie współczesną piosenką dla dzieci, ale ciekawą tyle, że przygotowaną i zaaranżowaną na irańskie instrumenty tradycyjne, na kamencze w tym przypadku. Radio Teheran dziś wyraźnie wychodzi ze strefy komfortu i wkracza w rzadko eksplorowane przez siebie obszary. To piosenka śpiewana raczej w konkretnej porze roku. To noc Jaldy, czyli najdłuższa noc w roku, kiedy to Irańczycy siedzą, jedzą różne czerwone owoce, o których tutaj małe dziecko śpiewało i czeka na to zwycięstwo dobra nad złem, zwycięstwo dnia nad nocą. Jeszcze jeden z tych rzadko eksplorowanych obszarów w Radiu Teheran przed nami. Tak sobie myślę, że starając się malować w miarę pełny, choć oczywiście nie roszcząc sobie do tego w żaden sposób pretensji, obraz irańskiej muzyki, nazwijmy to niedyskotekowej, a taka jednak w Iranie przeważa. Nie sposób nie sięgnąć po muzykę w Iranie niesamowicie popularną, mogę powiedzieć. To muzyka gdzieś tam z okolic rocka progresywnego. Moi znajomi w moim wieku potrafią polecieć do Stambułu na koncert niejakiego Rogera Watersa. Coś, co wydaje mi się, że moim równolatkom raczej do głowy by już nie przyszło, że jednak bohaterowie naszego pokolenia są nieco gdzie indziej. No ale w Iranie, w którym nigdy ta muzyka nie była jakoś legalnie dostępna, też upowszechniana, nie było tutaj, czy raczej tam w Iranie, żadnych dziennikarzy muzycznych, którzy mogliby zahipnotyzować swoich słuchaczy muzyką Pink Floyd. Ta muzyka do dziś święci swoje triumfy i graffiti, które można często w Iranie spotkać, głosi właśnie o tym, że Pink Floyd są tacy, a tacy. Sięgam po nową płytę, zupełnie instrumentalną, przygotowaną przez niejakiego Pujana Gandhiego. Pujan snuje historię tutaj na tej płycie instrumentalnej, którą musi opowiedzieć jednak słowem, ale pozwolę sobie to poniekąd dokładnie przetoczyć, ponieważ niech to będzie ten nasz wątek kosmiczny. To płyta o malarzu o imieniu Alfa, którego zamknięto w szpitalu dla umysłowo chorych po tym, jak zgłosił się na policję i powiedział, że zginęło jego dzieciństwo. Po jakimś czasie z tego szpitala udało mu się uciec oraz przygotować sobie ze swoich przyborów malarskich kombinezon, statek kosmiczny i udało mu się ruszyć na poszukiwanie tego zaginionego dzieciństwa. Pujan Gandhi ze swojej pewnie debiutanckiej płyty Eternally Lost, czyli wiecznie, na zawsze zaginione. Pewnie to dzieciństwo właśnie. bartosz.gilmo@polskieradio.pl. Ciekawy jestem, jak te niecodzienne, jak na Radio Tehran, wątki przypadły słuchaczom stałym do gustu. Wracamy do muzyki, w której Radio Tehran czuje się nieco pewniej, aż kusza. Wspominałem bodaj przed tygodniem, że brakuje bardzo czasu w Radiu Teheran na nową irańską muzykę elektroniczną. Nie marnujmy zatem czasu. We'll be right back. Ash Kusha, znany zanim wyjechał z Teheranu do Londynu jako Ashkan Kusha Nejad. 2 lata temu opublikował nakładem wytwórni Ninja Tune płytę I, a.k.a. I, bardzo dobrze przyjętą. Teraz po 2 latach wraca tryptykiem, który zamierza opublikować już własnym sumptem. Tryptykiem, w którym chce snuć wizję na swój ulubiony temat, na temat przyszłości. Jak będzie wyglądać życie w przyszłości, z czym ono się wiąże. W tej pierwszej części zatytułowanej Actual, która już się ukazała, bierze na warsztat kwestie bieżące, bym powiedział, tę rzeczywistość, faktyczność, która ma teraz miejsce i, jak mówi, chce badać jej potencjał wynikający z możliwości łączenia różnych rzeczywistości. Co z tego może wyniknąć? Asha Kusha możemy też pamiętać z filmu Bachmana Gobadiego, tego ostatniego nakręconego jeszcze w Iranie, czyli Nikt nic nie wie o perskich kotach. A skoro już jesteśmy przy irańskim kinie, no to przecież nie sposób nie wspomnieć o Jafar Panahi, który w 2010 roku był aresztowany, wypuszczony po kilku miesiącach, czy raczej wypuszczony do własnego domu, w którym miał odbywać dalszą część swojej kary w postaci aresztu domowego. Jafar Panahi, który ma 20-letni zakaz kręcenia filmów, ale to Jafar Panahi. Jafarowi Panahiemu to nie przeszkadza. Nie przeszkodziło mu to zrobić już 4 filmów. Ten najnowszy, 3 twarze, właśnie dostał nagrodę za najlepszy scenariusz na festiwalu w Cannes. Na tym samym festiwalu, na którym jego debiut, film Biały Balonik sprzed już ponad 20 lat, dostał Złotą Palmę. U Jafara Panahiego niewiele muzyki się pojawia w jego filmach. My sięgamy po muzykę, która pojawia się przy napisach końcowych filmu Talaye Sorh. To muzyka skomponowana przez Peymana Yazdaniana. Kończył się dramat Jafara Panahiego z, jeśli się nie mylę, roku 2006, ale mówię teraz zupełnie z pamięci. Karmazynowe złoto chyba, taki tytuł miałby ten film w Polsce, gdyby był tutaj pokazywany, a wydaje mi się, też pewny nie jestem, że nie był. To nie jest jeszcze finał Radia Teheran, mimo napisów końcowych filmu Jafara Panahiego. Zanim ten finał nastąpi, spotkajmy się z tą nową, piękną, faktycznie zgadzam się z tobą, drogi Nikiforze, wersją Tolueman śpiewaną przez Mohsena Namczu. وقتی که دلتنگ میشم و همراه تنهایی میرم، داغ دلم تازه میشه، زمزمه های موندنم، دغدغه های خوندنم با تو هم اندازه میشه، با تو هم اندازه میشه. حد هزار تا هنجره تنهایی آواز میخونن، دارم با کی حرف میزنم، نمیدونم نمیدونم. این روزا دنیا واسه من از خونمون کوچیکتره، کاش میتونستم بخونم قد هزار تا هنجره، طلوع من طلوع من وقتی غروب پر بزنه، که دل تنگ میشم و همراه تنهایی میرم، داغ دلم تازه میشه، زمزمه های خوندنم، دغدغه های موندنم با تو هم اندازه میشه، تو هم اندازه میشه. قد هزار تا هنجره تنهایی آواز میخونم، دارم با کی حرف میزنم، نمیدونم نمیدونم. این روزا دنیا واسه من میتونستم بخونم قد هزار تا هنجره، طلوع من وقتی غروب پر بزنه، موقع رفتن منه، طلوع وقتی غروب پر بزنه، موقع رفتن من. چه دل تنگی داره رفیق تنهایی میشه، کوچه ها نارفیق شده، I tak oto dobrnęliśmy już niemal do końca Radia Teheran. No muszę powiedzieć, że przygotowałem się tak naprawdę z płyty, z której przygotować się obiecałem w zeszłym tygodniu, czyli z nowej płyty Wahida Tadża, skomponowanej przez Mohammada Rezę Dasgahtara, ale nie mamy już czasu, żeby sobie o tej płycie dziś porozmawiać. Dziś słuchamy, za tydzień będziemy opowiadać. Grażyna Oczkowska audycję zrealizowała, ja się nazywam Bartek Gil i mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. من ندانستم از اول ندانستم از اول که تو بی مهر و که ببندی و نپایی دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول به تو گفتن که چون این خوب چرا این که گفتی مرا اندر پی خوبان زمانه این که گفتی مرا اندر پی خوبان زمانه ما کجایی ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی آه آه آه آه آه آه آه آه